نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فيا أيها الإخوة المؤمنون، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله. إن ndugu waumini, nakuhusieni kama vile ambavyo ninajihusia mwenyewe nafsi yangu kwanza katika jambo la kumcha Allah. Innaha wasiyatu Allah subhanahu wa ta'ala lil-awwalin wal-akhirin. Hakika hiyo takwa ni wasia wa Allah subhanahu wa ta'ala kwa watu wa mwanzo kabisa na wa mwisho, kama qala Allah jalla wa ala fi muhkam tanzili, kama alivyosema Allah jalla wa ala, wa laqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an taqullah. Kwa hakika tumewahusia waliopewa kitabu kabla ya nyinyi, na nyinyi pia tumekuhusieni ya kwamba mumche Allah. Wakadhalika kanat taqwa wasiyata rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam li ummati, na hivyo hivyo umekuwa wasia wa mtume. Taqwa ni wasia wa mtume kwa umma wake, kama inavyojulikana kwenu hadithi ya Ibad bin Sariya aliposema, wa'adhana rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, kwa hakika ametuhusia sisi mjumbe wa Allah, ametuwaidhi maw'idhatan mawa'idha ambayo wajilat minha alqulub, nyoyo zilishtuka kwa mawa'idha hayo, wadharafat minha aluyun, na macho yakabubujua machozi kutokana na mawa'idha hayo. Qulna ka'annaha maw'idhatu almawaddi', tukasema kumwambia mtume kana kwamba ya leo haya ni mawa'idha ya mtu mwenye kuaga. Ausina, tuusie. Qala uusikum bitaqwa Allah, mtume akasema nakuhusieni kumcha Allah. Kwa hiyo taqwa ni wasia wa Allah. takwa ni wasia wa mjumbe wa Allah kwa umma wake. Ikhwat al-iman, ma zilna naishu fi surati al-hujurat, hatujawacha bado kuwa tunaishi katika surati al-hujurat allati tusamma bisurati al-akhlaqi wal-adab, sura ambayo inaitwa sura ya tabia njema na sura ya tabna na sura ya adabu. Waqad istamalat hadhihi suratu al-karima, na imekusanya sura hii tukufu, ala baqati al-adab al-khassa, imekusanya juu ya mkusanyiko wa adabu maalum wal-amma, na adabu za kiujumla jumla kwa chote. أما الآداب الخاصة أما ذي الآداب معلوم فهي ما له علاقة بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأمته تبي معلوم نزل أمارد ذي نخنغمان كاتي يمتوم صلى الله عليه وآله وسلم نأم وكه وقد ابتدأت الصورة بها. Na sura hii al-Karim imeanza kwa kutaja tabia hizo kama ambavyo tuliona katika khutba zilizopita nyuma. Qala Allah jalla wa ala, Allah amesema, ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao mmeamini, la tuqaddimu baina yadayi llahi wa rasuli, msimtangulie, msitangulize baina ya Allah na mtume wake, msitangulize chochote. La tuqaddimu baina yada illahi wa rasulih wattaqu Allah inna Allaha samiun alim. Tukaona aya hiyo ya mwanzo namna walivyoeleza kina Ibn Abbas na wengine, nini maana ya maneno hayo. Kisha tukaishi katika aya nambari mbili ya sura hiyo ambayo Allahu jalla wa ala anasema akutuambia, ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao mmeamini, la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabiy wa la tajharu lahu bil qawli kajhari ba'dikum li ba'd an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Enyi ambao mmeamini, msinyanyue sauti zenu zikawa ziko juu ya sauti ya mtume, wala tajharu lahu bil qawli, wala msimpigie makelele mtume ya kauli, msimwite kama mnavyoitana, antahbata a'malukum, zisije kubatilika amali zenu, wa antum la tash'urun, na nyinyi mkiwa hamjui. Tukaona katika aya hii nambari mbili, tuliangalia sababu ya kuja kwa aya mbili hizi, tukamwona Ibn Abi Mulaika رضي الله عنه أن تسم لي قطنبيا كاد الخيران أن يهلك ذي الكربية خربي لكوان غمية أبو بكر وعمر خاري زنيوة وقوان ذي أبو بكر نوبيل لعمر ارتفعت أصواتهما في مجلس النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذي لنينيوك فانتزاو kwenye majlis ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Hawakuwa wakizozana na mtume wala hawakujadiliana na mtume, bali Abu Bakr radhiyallahu anhu alikuja na rai wakati ulipokuja msafara wa Bani Tamimi, akashauri kumwambia mtume, amir al-Qaqa, muamrishe awe amiri wao, awe kiongozi wao al-Qaqa. Na Umar radiyallahu anhu akawa na rai nyingine, akamwambia, bal amir al-Aqra bin Abis, bali mfanye kiongozi wa Bani Tamimi awe ni Aqra bin Abis. Abu Bakr radiyallahu anhu akamgeukia Umar radiyallahu anhu, Abu Umar radiyallahu anhu akamwambia, ma aradta illa khilafi, wewe hujakusudia ila kwenda kinyume na mimi. فقال عمر, عمر يكاجبكم وميا, والله ما أردت خلافك, والله بمستكسرية كل كنمنا ووه, فتمارايا وكذلك فارتفعت أصواتهما عند مجلس النبي صلى الله عليه وآله وسلم زكيانيوك صوتزاه مبلا يا مجلس يمتوم صلى الله عليه وآله وسلم فنزلت إكشك آية يا أيها الذين آمنوا أن يمم يميني لا ترفعوا أصواتكم مسنيانيو صوتزانوا فوق صوت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فوق صوت النبي جسوا جوه صوت يمتوم ولا تجهروا له بالقول نتيجة سوى أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون جسيكم أتلك عمل زانو نوانيا ومكوها مجوي إبقود آيهيري تكون أبو بكر رضي الله عنه أتسامى بعد يكون آيهيري أتسامى تألى ألكل كياف أبو بكر وقال لا كسمكم يمتوم والله لا أكلمك إلا كأخي اشترار والله mimi sisemi na wewe sikusemezi ila nikikusemeza itakuwa ni kama ndugu waneno mwanasiri na ndugu yake tukaona kadhalika na Umar ikawa kizungumza na mtume hata yastafhima mpaka inafika pahala mtume hamuelewi Umar anasema nini anamtaka anyanyue sauti ili amsikilize kadhalika tuliona kwamba Thabit bin Qais bin Shammas رضي الله عنه نايا يبيع بعد يكشك آيهي أليكوت انجياني أليبيتا كوكيه عاصم بن عدي بن عجلان أكنفوت ثابت بن قيس ينالية أليكو موليتا نكواليني كليوهي جمتم زموين جياني أكنبيا أتخوف أن تكون هذه الآية قد نزلت فيها نوسي واصل نوغوفا كو آيهي إمشوكا قصباب ينغميني kwa sababu ana rafi'u sauti mimi ni mtu mwenye sauti ya juu ninapoongea na mtume kwa hiyo wasiwasi wangu ni huo habita amali ikawa nasema amali zangu zimebatilika kwa sababu mimi naongea na mtume kwa sauti ya juu kwa sababu ya uzito wa masikio yake mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam alipopata habari hiyo akamwagizia Thabit bin Qais ibn Shammas aje kwake alipokuja akamwambia ala tarda uridhiki wewe antaisha haridan kwamba utaishi maisha mazuri mno ya kusifiwa wa an tuktala shahidan na jingine ambalo nakupa bishara utauliwa wewe shahid wa tadkhula aljanna na utaingia peponi ikawa ni bishara ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bishara ambayo قال أنس رضي الله عنه أنس بن مالك رضي الله عنه أمسامة فكنا ننظر إلى رجل من أهل الجنة يمشي بين أيدينا بس والله إكواسيسي تنموانا تنموانا ليأمتو ميونغوني مواتو أبيبوني يمشي بين أيدينا على تمايا مليئتو تنموانا كما نموتو ميونغوني مواتو أبيبوني ثابت بن قيس بن الشماس رضي الله عنه كبشارة يمتوم صلى الله عليه وآله وسلم بعد يكج آيهي ألمم يمتوم رضيت نمرذية ولا أرفع صوتي أبدا نوال ستنينو وصوتي أنه أبدا بعد يهفو إكوهو ليوتيف وأبو بكر رضي الله عنه كمتوم صلى الله عليه وآله وسلم كذلك نوتيف وعمر رضي الله عنه كذلك نوتيف وثابت بن قيس بن الشماس سيكمينا وإنجينا كي أسيماته حتى عمر كتكزم ذاك أعرف كوياني خليفة منتونك شكوفة صلوات الله وسلامه عليه أكمسكي أمتو أنا أنجيك وسوتي أجوم سكتين أكمولينا وتكي أوابي ووي أكمامي أنا من طائف مين تكي طائف أكمامي سلام ياكو ungekuwa ni mtu miongoni mwa watu wa Madina ningekutandika bakora kwa sababu aya imekuja hapa Madina msinyanyue sauti zenu juu ya sauti ya mtume hapa Madina msikitini kaburi la mtume liko ndani ya msikiti kwa hiyo si vyema kunyanyua sauti yake kama ambavyo tutayaona hayo mbele biiznillah tabaraka wa taala kama mtume anaheshimiwa akiwa hai au akiwa mtume amekusha kufa wallahu taala a'lam الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة المؤمنون، مصحاب رضوان الله عليه ولكوني وتوتيفون قمتوم صلى الله عليه وآله وسلم نصورة إكايا قليتا كويت أداب معلوم za kuweka sisi kumwekea mtume salawatu llahi wa salamuhu alayhi. Zilipokuja sababu zilikuwa ni hizo ambazo tumezitaja, na baada ya sababu hii masahaba walionyesha unyenyekevu wa hali ya juu kama vile Abu Bakar au Umar au Thabit bin Qais ambaye tumemtaja, wakawa na unyenyekevu wa hali ya juu kumnyenyekea mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam na kutokunyanyua sauti zao juu, na waliahidi na hali ikawa hiyo. Allahu jalla wa ala, ukiangalia katika aya nambari 3, sasa akaelezea akasema, innal ladhina yaghudduna aswatahum 'inda rasulillahi ulaika alladhina imtahana Allahu qulubahum littaqwa lahum maghfiratun wa ajrun 'azim. Innal ladhina yaghudduna aswatahum, hakika wale watu ambao wanateremsha sauti zao chini inda rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, wanazishusha sauti zao chini mbele ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ulaika alladhina imtahana Allah qulubahum litaqwa, hao ni watu ambao Allah jalla wa ala amezisafisha nyoyo zao kwa kuwapa kitu kinachoitwa attaqwa. Attaqwa hiyo al-amalu bi ta'ati Allah 'ala nurin min Allah tarju thawaba Allah wa an tatruka ma'siyata Allah 'ala nurin min Allah takhafu 'iqaba Allah. Allah jalla wa 'ala akawapa watu wao kitu kinachoitwa taqwa baada ya kuonesha unyenyekevu. Kwa hiyo aya hiyo ikasoma tangu siku hiyo na itasoma ila antakuma saa, iwe ni heshima kwa umma mzima. Inna alladhina yaghudduna aswatahum 'inda rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, hakika wale ambao wanaziteremsha sauti zao chini mbele ya mtume sallallahu alayhi mbele ya mtume, ulaika alladhina alayhi salatu wasalam, ulaika alladhina, hao ni watu ambao imtahana Allah qulubahum litaqwa, Allah amezisafisha nyoyo zao kwa taqwa, lahum maghfiratun, basi watu hao wana msamaha, wa ajrun adhim, na wana malipo makubwa mno watakaoteremsha sauti zao chini. Qala ash-shaykh Muhammad al-Amini ash-Shinqiti rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a. Ukiangalia katika tafsiri yake Adwaul Bayani anasema, wa ma'lumu, na jambo lijulikanalo, anna hurmata an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, kwamba heshima ya kuheshimiwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam baada wafatihi, baada ya kufa kwake mtume salawatullahi wa salamu alayhi, ka hurmatihi fi ayyam hayati, ni kama kumheshimu katika siku za uhai wake. Maneno mazuri mno ya Sheikh al-Amin Muhammad al-Amin Shinqiti, anasema wal ma'lum, na jambo lijulikanalo, anna hurmata an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, kumheshimu mtume salawatullahi wa salamuhu alayhi baada wafatihi, baada ya kufa kwake, ka hurmatihi fi ayami hayati, ni kama kumheshimu mtume katika siku za uhai wake. Kwa hiyo hata kama mtume hivi sasa hayupo, lakini heshima yake yatakikana iwe pale pale ambapo Allah tabaraka wa taala amemweka mtume wake. Na umma ubague na uelewe makamu ya Allah subhanahu wa taala na makamu ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, wasimpe mtume maqamu ya Allahu jalla wa ala, bali wampe mtume maqam aliopewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo kuna adabu za fahamishwa na sura hiyo, kuna adabu za Allahu jalla wa ala na kuna adabu za mtume na kisha zitafuata adabu za umma wenyewe kwa wenyewe baadaye. Akaendelea kusema الشيخ محمد امين الشنقيطي محمد امين الشنقيطي كما وعلم نجوا المسلم تموا ان عدم احترام النبي صلى الله عليه واله وسلم المشعر بالغض منه او تنقيصه صلى الله عليه واله وسلم الا ويكون كوكسكان هشيما كوكسكان ادابكم تومه صلى الله عليه واله وسلم katika kukosekana ambapo kunapelekea hisia za kumchukia mtume alayhi salatu wassalam au kumfanyia upungufu mtume ukadogesha au istizai, anasema au istighfafi bi au ukamkhafifisha ukamwona yeye si mtu tu kama sisi, si ana mawazo ambayo sisi pia tunayo, yeye mwendo wake, maneno yake si maneno tu kama ya mtu mwingine, na sisi pia tuweza kusema ufanya hivyo. Jambo hilo wanasema riddatun anil islam, jambo hilo ni kuritadi kutoka muislamu katika uislamu. Kisha akaendelea kusema, akatoa ushahidi wa aya akasema waqala ta'ala fi alladhina istahza'u bin nabiyyi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, Allah jalla wa ala amesema kuhusu watu ambao wamemfanyia mzaha mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, Muislamu awe hadhari asizungumze kubeza sunna ya mtume, maneno ya mtume, wala asiwabeze wale wanaojilazimisha kufuata mwendo wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Akasema kwamba Allah jalla wa ala akasema kuhusiana watu ambao wamedharau, wamefanya istizaa kumfanyia mtume, wastakhiru minhu, na wakamdharau mtume fi ghazwati Tabuk, katika vita vya Tabuk. Allah jalla wa ala akasema wala in saaltahum, ukiwauliza hao la yaquluna watasema innama kunna nakhudhu wa nal'abu, hakika sisi tulikuwa tupiga porojo tu, hatukuwa serious, wa nal'abu, na tunacheza, ilikuwa tuna kill time tu. Basi qul, akaambia mtume sema abillahi wa ayati, hivi kuhusiana na Allah na aya zake, wa rasulihi, na mtume wake, kuntum tastahzi'una, ndio mlikuwa mfanya mzaha, qad kafartum ta'tabiru, wakaambia msitoe udhuru, qad kafartum, mmekufuru, baada imanikum, baada ya kuamini kwenu. Yalikuwaje mambo hayo? Wakati mtume alipokuwa mnyama wake amepotea katika vita vya Tabuk, ikawa watu wamekaa kikundi pahala na mtume kakaa na masahaba zake pahala pengine, mmoja katika watu waliokaa katika kikundi akamwashiria mtume na masahaba zake akasema mara aina mithla qurraina haula, hatujapata sisi, hatujapata kuona mfano wa wasomi wetu wale, akasema hatujapata kuona watu arghaba butuni, watu wenye kupendelea mno matumbo yao, wametuleta vitani huku ulafi tu basi, wala akdaba alsuna, wala sijapata kuona watu wenye ndimi ongo, watu waongo, wala ajbana inda liqa, wala hajapata kuona watu woga katika vita kuliko wale, akiwa anamwashiria mtume na masahaba zake. Habari zikafika kwa mtume, kufika kwa mtume aya ikaja, kuja aya yule bwana ikawa anakwenda kwa mtume kumwambia sasa, ya Rasulullah, innama kunna nakhudhu wa nal'abu, mazungumzo yale tulozungumza pale ni maskani tu basi, ni kibarazani tu basi, innama kunna nakhudhu wa nal'abu, tulikuwa tupiga porojo, hatukuwa serious, si kweli, tufanya mzaha tu, tufanya maskara tu, tuna kill time tu basi, innama kunna nakhudhu wa nal'abu, tulikuwa tufanya mzaha tu. Kwa hiyo Allah akamwambia mtume wake, qul, waambie watafute ya kufanyia mzaha, abillahi wa ayatihi, kuhusiana na Allah na aya zake, wa rasulihi, na mtume wake, kuntum tastahzi'una, ndio mlikuwa mfanya mzaha. Waislamu waangalie wanapokaa barazani, watizame maneno ya kuyazungumza, yako maneno ukiyasema waritadi, watoka katika Uislamu, heshimu mtume salawatullahi wa salamuhu alayhi, ya heshimu waliokuja nayo mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, wa heshimu wanaoyaheshimu waliokuja nayo mtume. Usianze kuwabeza na kuwadharau ukasema si vikao hawa vikanzu vikanzu. Kanzu fupi ndio sunna ya mtume. Ndipo alivyotaka wanaume katika umma wake kanzu zao zisikiuke kifundo cha miguu. Sasa yule ambaye kanzu yake akiuka kifundo cha mguu, huyu ndio kenda kinyume na sunna za mtume. Sasa wale wanaoyafanya hayo usiwadharau, kwa sababu wadharau mwendo wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Wale ambao waachia ndevu zao na kuzifuga, ndilo agizo la mtume aliposema, ohu lihya, ziwacheni ndevu na kateni masharubu, ndio sunna ya mtume. Kwa hiyo ukiwaona wanaweka uchafu, ukiwadharau kwa ndevu zao, wamdharau mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ndiye aliotoa agizo hilo, wala huwa bezi wale wale wanafuata mwendo wa mtume salawatullahi wa salamuhu alayhi. Umma na uelewe shani ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, waelewe ya kuyasema wanapoyazungumza. Huenda mtu akasema neno halafu ikaja habari yake kama huyu anakwenda kutaka udhuru kwa mtume, ya Rasulullah, anatoa excuse, tulikuwa tucheza tu, tuna kill time tu, hatukuwa serious, innama kunna nakhudhu wa nal'abu. Allah akakataa maskara yao, akawaambia waambie kuhusiana Allah na mtume wake, ndio mlikuwa mfanya mzaha, hukumu inakuja vipi? Qad kafartum, mmekufuru, mmetoka katika Uislamu baada imanikum, baada ya kuamini kwenu. Allahumma rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. اللهم ارحمنا انك بنا رحيم ولا تعذبنا فانت علينا قادر الطف بنا فيما جرت به المقادير انك على كل شيء قدير. pamoja na dua hizi, kuna mwenzetu mzee wake yuko serious, ameomba kidogo, anataka msafanyie operation, anataka kufanyia wapili, hali kidogo imekuwa tete. Kwa hiyo naomba waislamu tumuombe Allah tabaraka wa taala amfanyie wepesi. Kwa hiyo yeye na waislamu wengine tumuomba Allah tabaraka wa taala, kila mwenye matatizo yake, maradhi na mashaka mbalimbali, Allahu jalla wa ala awafanyie sahli. Allahumma rabbana inna nas'aluka wa natawajjahu ilayka fi hadhihi as-sa'a wa la'allaha sa'at al-ijaba an tansura al-islam wa tu'izza al-muslimin. Allahumma ansur al-islam wa a'izz al-muslimin. Allahumma ya rabb an-nas anta mudhhib al-ba's, adhhib al-ba's, واشفي انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما برحمتك يا ارحم الراحمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.